श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 36 श्लोकों तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन के शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात उपाय आत्मयाथार्थ बोध का उपदेश अर्जुन को भगवान ने नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा इत्यादि 12वें श्लोक से प्रारंभ किया था और 30वें श्लोक तक अर्जुन को आत्म याथात्म्य दर्शन से शोक बन नहीं सकता इस बात को समझाने का प्रयास किया। लेकिन आत्मा दुर्विज्ञ होने से आत्मा का यथार्थ स्वरूप अर्जुन के समझ में नहीं आया। जो आविद्यक दृष्टि है आत्मा के विषय में, मैं करता हूं भोगता हूं इत्याकारक, यह आत्म यथार्थ बोध से ही निवृत्त हो सकती है। आत्म यथार्थ बोध नहीं हुआ तो मैं करता हूं भोगता हूं इत्याकारक बुद्धि अर्जुन की बनी रही। तो इस बुद्धि को भी ध्यान में रख करके जो विवेकी मनुष्य है उसे अपने आप को कर्ता भले ही समझ रहा हो, भोक्ता भले ही समझ रहा हो, लेकिन अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने वाले को वही करना चाहिए जिससे कष्ट न हो, दुख न हो और सुख प्राप्त हो, सुख मिले दुख न मिले, ऐसा कर्म करना चाहिए। यदि करना ही है, अपने आप को कर्ता समझ रहा है तो जरूर कुछ न कुछ करेगा, करता है तो वो करना चाहिए जिससे दुख न हो, सुखोपलब्धि हो। तो किससे सुख की प्राप्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है? सांसारिक सुख की प्राप्ति और सांसारिक दुख की निवृत्ति किससे होती है? तो धर्म से सुख की प्राप्ति होती है, उत्कर्ष होता है, अधर्म से दुख होता है। तो प्रत्येक को अपने अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक से निर्धारण करना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य अर्थात धर्माधर्म ये अदृष्ट है, इंद्रिय गोचरणी है, अतिंद्रिय है, और अतिंद्रिय अर्थ का ठीक ठीक स्वरूप मात्र शास्त्र समझ सकता है। अतिंद्रिय अर्थ के विषय में यदि ठीक से ज्ञान किसी से प्राप्त हो सकता हो, ऐसा कोई है, वो है शास्त्र। शास्त्र से ही हो सकता है और शास्त्र प्रत्येक वर्णाश्रम का अपना अपना अलग अलग धर्म बता रहा है, कर्तव्य कर्तव्य बता रहा है। उसमें क्षत्रिय वर्णाभिमानी का कर्तव्य बताता है शास्त्र धर्म, इसलिए स्वधर्म से ही प्रारंभ कर दिया भगवान ने अर्जुन को समझाना। यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ही तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आप को कर्ता ही समझते हो, भोक्ता ही समझते हो, तो फिर जिससे सुखोपभोग हो दुखोपभोग न हो ऐसा करो। स्वधर्म करने से सुख होता है और अधर्म करने से दुख होता है, इसलिए स्वधर्मम अभिचावेक्ष न विकम्पि तुमर्हसि धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते इत्यादि 31वें श्लोक से लेकर के 36वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है शास्त्रानुसार उसे समझाया। अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म युद्ध है और युद्ध से भागना अकर्तव्य है, अधर्म है। धर्म युद्ध करते रहना ये कर्तव्य है, धर्म युद्ध से भागना अधर्म है। इसे समझा रहे हैं अर्जुन को भगवान इन श्लोकों में। युद्ध करेगा तो क्या होगा, युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा, युद्ध करने से लाभ और युद्ध न करने से होने वाली हानि को समझा रहे हैं। 31 और 32 इन दो श्लोकों में बताया, पहले तो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध कल्याणकारी है, ये 31वें श्लोक में बताया। 32वें श्लोक में बताया कि जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं उन्हें ही बिना चाहे धर्म युद्ध करने का सुअवसर प्राप्त होता है, और वो सुअवसर तुम्हारे सामने आया है। ये युद्ध तुमने चाहा नहीं, यदृच्छया उपपन्न है। ऐसा युद्ध क्षत्रियों के लिए तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह होता है, और तुम ये युद्ध नहीं करोगे का मतलब अपने सौभाग्य को ठुकरा रहे हो। और 33वें श्लोक से लेकर के 36वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को समझाया चार श्लोकों में, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, ये धर्म युद्ध कर्तव्य से भागोगे, तो तुम्हारी क्या क्या हानि होगी, वो सब 33वें श्लोक से लेकर के 34वें श्लोक तक समझाया गया। एक तो स्वधर्म तथा कीर्ति का त्याग होगा युद्ध न करने से, और दीर्घकाल तक तुम्हारी अकीर्ति का ही बखान समाज करता रहेगा, और किसी का अयश होना, अपकीर्ति होना, ये एक प्रकार से माना जाता है मृत्यु से भी भयंकर दुखप्रद। और तुम्हारे जो शत्रु हैं दुर्योधनादि, ये दयावशात अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है कुलघात देख करके, युद्ध में ऐसा न समझ करके मानेंगे कि मेरे मित्र कर्णादि के कारण, कर्णादि के भय से अर्जुन भाग गया युद्ध करने से, और जिनके दृष्टि में तुम बड़े सूरवीर करके प्रसिद्ध हो उनके दृष्टि में एक भीरु सिद्ध हो जाओगे, और जगत के प्राणियों के सामने, मनुष्यों के सामने, समाज के सामने तुम्हारे शत्रु दुर्योधनादि तुम्हारी निंदा करते हुए तुम्हारे लिए अपमानित शब्दों का प्रयोग करेंगे, और उससे तुम्हें महान दुख होगा, ये सब होगा युद्ध न करने से। और युद्ध करोगे तो युद्ध करते समय तुम्हारी विजय हो या पराजय हो, दोनों पक्ष में लाभ ही लाभ है। युद्ध करते करते तुम यदि जीत गए युद्ध को, तो इस लोक के राज्य को, पृथ्वी को भोगोगे, धर्माचरण करोगे, तो शरीर छूटने के बाद भी स्वर्ग जाओगे। और यदि युद्ध करते करते मारे गए, पराजय हुआ तुम्हारा, तब भी तुम्हें युद्ध करते करते, स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते शरीर त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए युद्ध तो करते हुए हारना भी सुख का ही हेतु है, और युद्ध करते हुए जीतना भी सुख का ही हेतु है। इसे 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। 37वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादि भी। युद्ध नहीं करोगे तो जो हानि होगी, उसे चार श्लोकों में अर्जुन को समझाने के बाद 37वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्णादि के साथ यदि तुम युद्ध करोगे तो क्या होगा, तो उसका लाभ ये होगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। तो हे कौन्तेय, ऐसा अर्जुन को संबोधित करके, कौन्तेय शब्द से इसलिए संबोधित कर रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुम्हारा संबंधी हूं और अपने संबंधी का कोई अहित नहीं चाहता। तुम मेरे भाई हो, भाई कभी भाई का अहित नहीं चाहता। वसुदेव जी की बहन है ना प्रीथा, कुंती, और कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, कौन्तेय, इसलिए ये पुफेरे मामेरे भाई हो गए ना दोनों। तो हे मेरे भाई, एक प्रकार से ऐसा संबोधन कर रहा है, हे कौन्तेय ये कह करके। तो हे कौन्तेय, कर्णादि के साथ युद्ध करते करते तुम यदि कर्णादि के द्वारा हत हो गए, मान लो कि मारे गए, तब भी कहते हैं हतो वा स्वर्गम प्राप्स्यसि। युद्ध करते, इस धर्म युद्ध को करते हुए कर्णादि से मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। स्वर्ग स्थान है सुख का स्थान, जहां सुखोपभोग होता है, और समझ लो कि मारे नहीं गए, तुम्हारा पलड़ा भारी रहा, तो कर्णादि को तुम मारोगे, युद्ध जीतोगे, धर्म युद्ध, तो जीतवा वा महिम भोक्षे से, तो इस युद्ध को जीतोगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, और तुम देवी संपत्ति से युक्त होने के कारण दुर्योधनादि के तरह इंद्रियों की रुचि की पूर्ति के लिए मात्र पृथ्वी का भोग नहीं करोगे, धर्म संपादन के लिए राज्य का उपयोग करोगे। तो यहां पर भी लौकिक सुख मिलेगा इस लोक का और शरीर छूटेगा धर्म करते करते, तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो दृष्ट सुख भी अदृष्ट सुख दोनों भी सुख युद्ध जीतने पर तुम्हें मिलेगा, और मारे जाओगे युद्ध में तो अदृष्ट सुख तो कहीं गया ही नहीं, वो तो मिलेगा ही। तस्मात, तस्मात का अर्थ है युद्ध करने पर उसका परिणाम कुछ भी निकले स्वधर्म का, अपना जो निश्चित कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते करते सफलता प्राप्त हो जाए तब भी, और यदि सफलता प्राप्त नहीं हुई तब भी सुखी सुख है, दुख तो है ही नहीं। शरीर युद्ध नहीं भी होगा, नहीं भी मारा जाएगा अर्जुन युद्ध में, तो अमर तो है नहीं, जातसी ध्रुव मृत्यु के अनुसार शरीर तो जाएगा ही, लेकिन कर्तव्य का पालन करते हुए यदि शरीर जाता है तो वो सुख का संपादक बन जाता है। इसलिए कहते हैं तस्मात, यानी दोनों पक्ष में युद्ध को जीतने में भी और हारने में भी, धर्म युद्ध को लाभ ही लाभ होने से ये तस्मात का अर्थ निकलेगा। हे कौन्तेय, कृत निश्चय सन युद्धाय उत्तिष्ठ, या तो युद्ध जीतूंगा या तो युद्ध करते करते मारा जाऊंगा मरूंगा, यह निश्चय करके कृत निश्चय सन का अर्थ निकलेगा। ऐसा निश्चय करके युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, उत्तिष्ठ। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। हे कौन्तेय, युद्ध करते समय कर्णादि के द्वारा तुम मारे जाओगे तब भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतस्सन, स्वर्गम प्राप्स्यसि, और जित्वा वा कर्णादिन सूरान, कर्णादि सूरवीरों को कौरव पक्ष के यदि तुम जीत लोगे तो महिम भोक्षे से पृथ्वी का उपभोग करोगे। उभयथा अपि तव लाभ एव इति अभिप्रायः। उभयथा का अर्थ है इस युद्ध को हारने पर भी और जीतने पर भी, दोनों पक्ष में, हार में भी और जीत में भी लाभ ही लाभ है कर्तव्य करते समय। और यतः एवं, जिस कारण से युद्ध जीतना भी और युद्ध हारना भी लाभ का ही सौदा है, तस्मात उस कारण से, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयो। कृतनिश्चय का अर्थ करते हैं जेष्यामि शत्रुन मरिष्यामि वा इति निश्चयम कृत्वा। कृतनिश्चय का अर्थ है कर्णादि शत्रुओं को जीतूंगा या उनसे मारा जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा कर्णादि के भय से युद्ध मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। युद्ध से जो उपरत हो रहा हूं मैं, वो इस युद्ध में कुल घात को देख करके उपरत हो रहा हूं युद्ध से। ये देख रहा हूं कि भीष्म द्रोणादि जैसे पूजार्ह व्यक्ति हैं, उनको मारना पड़ रहा है, इसलिए इस युद्ध को पाप का निमित्त देख करके, पाप के भय से युद्ध होगा तो पूजार्ह भीष्मादि का वध करना पड़ेगा, ये पाप होगा, इस पाप के निमित्त से मैं युद्ध से उपरत हो रहा हूं, पाप से डरता हूं, कर्णादि से कोई डर नहीं है मुझे लेकिन पाप से डरता हूं। इस प्रकार अर्जुन के मन में एक आशंका आई, तो अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जिससे तुम्हें पाप न लगे और युद्ध करते हुए भी पाप न लगे, ऐसे बन करके तुम युद्ध करो तो पाप नहीं लगेगा, ऐसा उपाय मैं बताता हूं। वही कह रहे हैं कि तत्र युद्धम स्वधर्म इति एवं युद्ध्यमानस्य उपदेशम इमं श्रृणु। तत्र का अर्थ है तस्मिन सति, तस्मिन सति का अर्थ है युद्धे कर्तव्य निश्चिते सति, युद्ध करना आवश्यक है ये निश्चित होने पर तत्र का अर्थ निकलेगा। युद्ध करने, युद्ध करते समय हारना भी लाभप्रद है, जीतना भी लाभप्रद है, का मतलब युद्ध करना आवश्यक है ये निश्चित हुआ ना, युद्ध न करने से तो हानि हानि है और युद्ध करने से लाभ ही लाभ है। तो अर्थात ये निकला युद्ध करना आवश्यक है, युद्ध कर्तव्य है। तो तत्र शब्द का ये अर्थ है कि युद्ध में कर्तव्यत्व निश्चित होने पर, युद्ध की आवश्यकता सुनिश्चित होने पर। युद्धम स्वधर्मम, युद्धम स्वधर्म इति एवं युद्ध्यमानस्य इमं उपदेशम श्रृणु। युद्ध मेरा स्वधर्म है ऐसा मान करके, यानी कर्तव्य बुद्धि से युद्ध करते हुए जो तुम हो युद्ध करने वाले, उस तुम्हारे लिए मेरा ये उपदेश है, उसे सुनो, जिससे कि स्वधर्म करते समय, स्वधर्म का पालन करते समय पाप भी नहीं लगेगा। इस उपदेश के अनुसार स्वधर्म का पालन करने पर पाप भी नहीं लगेगा, वो उपदेश है। 38वें श्लोक का उच्चारण किया जा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो हे कौन्तेय, पूर्व श्लोक से कौन्तेय इस संबोधन की अनुवृत्तियां भी लाना। तो हे कौन्तेय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो च समय कृत्वा युद्धाय युजस्व ततः, युद्धाय युजस्व और एवं पापम न अवाप्स्यसि, ऐसा अन्वय होगा। तो हे कौन्तेय, सुख दुख को समान करके, युद्ध से होने वाला जो परिणाम है उस परिणाम से जो सुख या दुख होगा, उस सुख दुख को एक जैसा मान करके, का मतलब सुख दुख को समान करने का अर्थ है, मान लो कि युद्ध हो रहा है, उसमें अर्जुन के सुहृद हैं भीष्म द्रोणादि, अर्जुन का हित ही चाहते, भले ही दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं लेकिन भीष्म के हृदय को देखो, द्रोणाचार्य के मन की वृत्ति को देखो तो उनके स्नेह का प्रवाह और उनके हृदय में हित का चिंतन किसके हो रहा है, किसके हित का चिंतन हो रहा है, तो भीष्म और द्रोण के हृदय में तो अर्जुन के यानी पांडव के पक्ष का ही हित चिंतन हो रहा है, शरीर से भले ही दुर्योधन के साथ है, लेकिन ऐसे वो जो मामा क्या थे, क्या नाम था उनका, वो शकुनी नहीं, शल्य, शल्य वो जो हैं, वो तो कपट से दुर्योधन के, दुर्योधन ने अपने पक्ष में उनको कर लिया था, दुर्योधन का नमक खा लिया था, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में रह रहे, लेकिन मन से तो उनका आशीर्वाद तो इन्हीं के साथ है ना, हित चिंतन तो पांडवों का ही उनके हृदय में हो रहा है। तो जो हित चिंतक है उन्हें कहा जाता है सुहृद। तो सुहृद जो भीष्म हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं और शल्य हैं, युद्ध होगा और ये यदि मारे जाएंगे तब भी उससे तो दुख होगा कि नहीं, सुहृद जनों के वियोग से, और दुर्योधन आदि मारे जाएंगे उनके वियोग से सुख होगा। तो ये जो सुख और दुख है, शत्रुओं के वियोग से होने वाला दुख सुख और सुहृद जनों के वियोग से होने वाला दुख, इन दोनों को समान कैसे करेंगे, एक जैसा कैसे मानेंगे। शब्द से तो कह दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा युद्धाय उज्जस्व, लेकिन इस युद्ध में मैं देख रहा हूं सुहृदों का भी वध होगा, अभिमन्यु भी मारा जाएगा, तो अभिमन्यु के वध को और शकुन के वध को एक जैसा कैसे समझे। तो ये अर्जुन के मन में शंका हुई। आपने कहा कि सुख दुखे समय कृत्वा युद्धाय उज्जस्व, लेकिन अभिमन्यु के वध से होने वाला जो दुख और शकुनी के वध से होने वाला जो सुख, ये दोनों एक जैसे कैसे मानूं, इनको एक जैसा कैसे किया जाएगा। तो कहते हैं एक जैसा किया जा सकता है, यदि किया न जा किया जाना संभव न होता, सुहृद जनों के वियोग से होने वाला दुख, शत्रु के वियोग से होने वाला सुख, इन दोनों को समान करना यदि संभव न होता तो असंभव बात भगवान बताते भी न। असंभव बात कैसे बताएंगे, और असंभव बात को बताएंगे तो अनाप्त हो जाएंगे ना, प्रमाण कैसे सिद्ध होंगे। इसलिए कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा का तात्पर्य अर्थ है कि राग द्वेषो अकृत्वा, हम जो सुहृद जन हैं उनके प्रति राग करते हैं, और जो शत्रु हैं उनके प्रति द्वेष करते हैं। तो कहते हैं ये राग, रागास्पद जो होगा उसके वियोग से दुख होता है, द्वेषास्पद होगा उसके वियोग से सुख होता है, लेकिन ये राग द्वेष जो है ये दोनों अज्ञानकृत है, अज्ञान से होता है, अविवेक से होता है, मोह से होता है। इसलिए भीष्मादि के प्रति जो राग है और शकुनी आदि के प्रति जो द्वेष है, इन राग द्वेष से रहित होकर के सुख दुखे समय कृत्वा का अर्थ यही है। यदि समझ लो जिनका भीष्मादि के प्रति राग नहीं और दुर्योधनादि के प्रति द्वेष नहीं, ऐसा जो तटस्थ व्यक्ति है उसे दुर्योधनादि के मारे जाने पर न सुख होगा और भीष्मादि के मारे जाने पर न तो दुख होगा, क्योंकि भीष्मादि के प्रति राग नहीं, दुर्योधनादि के प्रति द्वेष नहीं। तो जैसे इनके प्रति राग द्वेष रहित व्यक्ति को इनके मारे जाने पर न सुख हो रहा है न दुख हो रहा है, ऐसे तुमको भी इनके प्रति इनके मारे जाने से, एक के मारे जाने से होने वाला जो दुख, दूसरे के मारे जाने से होने वाला जो सुख है, वो ज्ञापन कर रहा है जिसके मारे जाने से सुख हो रहा है उसके प्रति द्वेष को, और जिसके मारे जाने से दुख हो रहा है उसके प्रति राग को। इस राग और द्वेष को छोड़ करके कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य बुद्धि से। जब कर्तव्य में प्रवृत्त होना है तो राग द्वेष रहित होकर के प्रवृत्त होना है। इसलिए सुख दुखे समय कृत्वा का अभिप्राय निकलेगा राग द्वेष रहित होकर के, और लाभालाभो समय कृत्वा, तो लाभ कहा जाता है शत्रु मारा जाएगा, शत्रु को जब हम जीतेंगे तो शत्रु का खजाना भी अपने को ही मिलेगा ना, तो खजाना मिला तो लाभ, और नहीं मिला खजाना तो अलाभ। तो ये लाभ और अलाभ दोनों को भी समान करके, दोनों को भी समान कैसे किया जाएगा, तो वही राग द्वेष। लाभ खजाना प्राप्त हो जाए तो उसके प्रति राग बुद्धि, और न प्राप्त हो तो द्वेष बुद्धि न करें। ऐसे जया जयो, युद्ध होगा कर्तव्य बुद्धि से करेंगे, तो हम तो अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसका परिणाम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के अनुसार हमारे हाथ में नहीं। कर्तव्य ठीक से करना, अपनी सारी शक्ति का बुद्धि का उपयोग करके हमारे हाथ में है, ये समझ करके कर्तव्य का जो परिणाम निकलेगा जय या पराजय, उसमें भी राग द्वेष न करके उसे समान भाव में रख करके। फिर कहते हैं युद्धाय युजस्व ततः, यानी राग द्वेष रहित हो करके कर्म करो। युद्धाय युजस्व का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा जो राग द्वेष रहित होकर के कर्तव्य का पालन करता है, वह कर्तव्य पाप का हेतु नहीं बनता। राग द्वेष पूर्वक किया गया जो कर्म है वह पाप का हेतु बनता है, और राग द्वेष रहित होकर के केवल शास्त्र हमें करने के लिए कह रहा है। इस अभिप्राय से यदि हम करते हैं कर्म तो वह पाप का हेतु नहीं बनता, इसलिए कहते हैं एवं। एवं का अर्थ है जैसा बताया ऐसा हो करके यदि अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो पापम न अवाप्स्यसि, फिर पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तुम ये कह रहे हो ना कि हम कर्णाधिके भय से युद्ध नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अभी तू पाप के भय से युद्ध से उपरत हो रहा हूं, ये जो अर्जुन कह रहा है, तो भगवान कहते हैं तब भी युद्ध से उपरत होना बनता नहीं। तुम्हें पाप न लगे इतना ही न चाहिए, पाप से डर रहे हो तो युद्ध भी करो और पाप न लगे ऐसा उपाय बताएं, तब तो युद्ध से भागना नहीं बनेगा। तो ऐसा होकर के युद्ध करो, भीष्मादि के प्रति राग द्वेष राग मत करो, कर्णादि के प्रति द्वेष मत करो, और लाभ अलाभ इनमें भी राग और द्वेष मत करो, जय पराजय में भी राग द्वेष किए बिना केवल अपना मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना कर्तव्य है ये मान करके, शास्त्र मुझे कह रहा है इसलिए मुझे अपना कर्तव्य करना है, शास्त्र की कठपुतली बन करके कर लो। जैसे कठपुतली जैसे नचाती है, नचाता है उसे नचाने वाला, कठपुतली का खेल दिखाने वाला, ऐसे नाचती है तो उसे न पाप लगता है न पुण्य लगता है। वैसे ही तुम भी शास्त्र की कठपुतली बन करके शास्त्र जो कहता है करो वो करो, शास्त्र जो करने के लिए मना करता है वो मत करो। उसमें क्या मुझे लाभ होगा ये बुद्धि मत रखो, कर्तव्य समझ करके करो। तो एवं पापम न अवाप्स्यसि, ये भगवान ने बताया। तो भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। सुख दुखे समय यने तुल्ये कृत्वा राग द्वेषो अकृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा का तात्पर्य अर्थ बताया कि राग द्वेषो अकृत्वा, सुख दुख को समान करने का अर्थ है सुख के हेतु में राग और दुख के हेतु में द्वेष किए बिना। यदि हम कर्म करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो माना जाता है सुख दुख को समान करके वो कर्म कर रहे हैं। तथा लाभा लाभो जया जयो च समो कृत्वा, तो लाभा लाभ कहा जाता है शत्रु को मारे जाने के बाद शत्रु की जो संपत्ति आदि है उसकी प्राप्ति लाभ, और नहीं प्राप्ति हुई तो अलाभ, और युद्ध जीता तो जय, शत्रु को पराजित कर दिया, शत्रु को अभिभूत कर दिया, स्वयं विजयी हुए, तो उसमें राग और शत्रु के द्वारा पराजित हुए, शत्रु से अभिभूत हुए तो अजय माना जाता है। इन दोनों में यानी दोनों के निमित्त में भी तुम राग द्वेष से रहित हो जाओ, समोकृत्वा का अर्थ है। ततो युद्धाय युजस्व यानी घटस्व, फिर युद्ध के लिए चेष्टा करो। न एवं युद्धम कुर्वन पापम अवाप्स्यसि इति, तो इस प्रकार से तुम अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो पाप तुम्हें नहीं लगेगा। तो ततो युद्धाय युजस्व, ये लोट लकार का प्रयोग है ना, तो लोट लकार कई अर्थों में होता है, विधि लिंग क्या नाम लिंग प्रत्यय लिंग लकार जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में लोट लकार भी होता है। विधि निमंत्रण आमंत्रण आदि कई एक अर्थों में लोट लकार भी होता है। तो कोई ये न समझे कि ततो युद्धाय युजस्व में लोट लकार विधि अर्थ में है। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपासे, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का उपदेश भगवान ने किया और उसी का प्रसंग चल ही रहा है, अभी बाद में उपसंहार करेंगे आगे वाले श्लोक में। केशा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे तिमाम श्रुणु, इसमें ऐसा ते भीता सांख्य एक ज्ञान निष्ठा का उपसंहार है और फिर कर्म निष्ठा का उपदेश प्रारंभ करेंगे। लेकिन ये ज्ञान निष्ठा के उपदेश के प्रकरण में ही यहाँ पर युद्धाय युजस्व ये जो उपदेश किया, इससे लग रहा है कि ज्ञान कर्म समुच्चय गीता में भगवान को अपेक्षित है, ऐसा समुच्चयवादी शंका करते हैं। उसका समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ये लिखते हैं कि येष उपदेश प्रासंगिक ततो युद्धाय युज्यस्व, ये जो उपदेश हैं ये प्रासंगिक उपदेश हैं। प्रासंगिक उपदेश का मतलब अर्जुन को शोक जो यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक अर्जुन के बुद्धि में मल नामक दोष विद्यमान होने से उसकी निवृत्ति का उपाय आगे बताया जाएगा कर्म, उसका खाली यहाँ पर अनुवाद है। और प्रसंगात मल नामक दोष के निवर्तक कर्म रूपी साधन के उपदेश का अनुवाद है, क्या नाम, साधन का अनुवाद है, तो अनुवाद के प्रसंग में ये उपदेश किया। इसलिए ये तात्पर्य अर्थ नहीं है, इसी में ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बताने में यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है। इसे कहा जा रहा है एष उपदेशः प्रासंगिकः, इससे हाँ प्रसंगात आगतः प्रासंगिकः, ये प्रासंगिक उपदेश है। और तात्पर्यण उपदेश कौन सा है फिर, तो तात्पर्यण उपदेश बताया जा रहा है आगे भाष्य में है 39वें श्लोक का अवतरण। श्लोक शोक मोहापनयनाय लौकिको न्यायः स्वधर्मम अपि चाव्यक्ष इत्यादि श्लोके उक्तो न तु तात्पर्येण। कहते हैं शोक मोह के निवृत्ति के लिए लौकिक न्याय भगवान ने स्वधर्मम अपि चाव्यक्ष न विकम्पि तुमर्हसि इत्यादि 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक 7 श्लोकों से बताया, लौकिक न्याय बताया। अपने कर्तव्य को ध्यान में रख कर के भी शोक मोह करना उचित नहीं है, इस अभिप्राय से यहाँ पर इन 7 श्लोकों का प्रासंगिक उपदेश है। ये कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चाव्यक्ष इत्यादि श्लोक, स्वधर्मम अपि चाव्यक्ष इत्यादि जो 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक 7 श्लोक हैं, इन 7 श्लोकों से लौकिक न्याय का उपदेश भगवान ने प्रसंग से किया है। श्लोके उक्तो न तु तात्पर्येण, वो प्रासंगिक उपदेश है, तात्पर्य इसमें नहीं है, ज्ञान कर्म समुच्चय में तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य से क्या बताया गया है, तो ये पूरे प्रकरण का तात्पर्य तो 12वें श्लोक से लेकर के 39वें श्लोक के पूर्वार्ध तक का तात्पर्य तो ज्ञान निष्ठा में है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखते हुए शोक मोह अनुचित है, इसी में तात्पर्य है। ये कह रहे हैं कि परमार्थ दर्शनंतु इह प्रकृतम नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा इत्यादि से परमार्थ दर्शन यानी आत्म याथात्म्य ज्ञान, वो परमार्थ दर्शन है। आत्मा जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार चेतन है, ये है परमार्थ दर्शन। और यह परमार्थ दर्शन यह यानी अस्मिन् प्रकरणे प्रकृतम, इस प्रकरण में प्रकृत है, प्रकरण का प्रतिपाद्य है। और तच्च उक्तम, और ये परमार्थ दर्शन बता दिया गया है कहाँ से, नत्वे वाहम जातुनासम इस 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक परमार्थ दर्शन बताया गया, 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक बीच में एक लौकिक न्याय बताया गया। अब 12वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो परमार्थ दर्शन बताया गया था उसका उपसंहार कर रहे हैं। तच्च उक्तम उपसंहरति, परमार्थ दर्शन जो बताया गया था उसका उपसंहार येषा ते विहिता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनार्थ प्रदर्शनाय उपसंहरति। तो येषा ते विहिता सांख्ये, इस श्लोक से क्या कर रहे हैं, इन शब्दों से परमार्थ दर्शन का उपसंहार कर रहे हैं। किस लिए उपसंहार किया जा रहा है, तो गीता शास्त्र के विषय का विभाग बताने के लिए। गीता शास्त्र में दो निष्ठाएं बताई गई बताई जा रही हैं, एक ज्ञान निष्ठा और दूसरी कर्म निष्ठा। ज्ञान निष्ठा साध्य निष्ठा है, कर्म निष्ठा साधन निष्ठा है। कर्म निष्ठा का साध्य है ज्ञान निष्ठा, ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। इनमें साध्य साधन भाव है, समुच्चय नहीं है। का मतलब दोनों भी दो समान रूप से प्रधान साधन मोक्ष के प्रति नहीं बताया जा रहा है। मोक्ष का साक्षात साधन तो परमार्थ दर्शन है, और मोक्ष के साधन भूत परमार्थ दर्शन का बहिरंग साधन कर्मनिष्ठा है, अंतकरण शुद्धि द्वारा। ये श्रीमद् भगवद गीता बताती है, ये श्रीमद् भगवद गीता का शास्त्र विषय विभाग है। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र शब्द से लेना श्रीमद् भगवद गीतात्मक जो शास्त्र, और इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र का जो विषय, उसका विभाग दिखाने के लिए उक्त जो परमार्थ दर्शन है उसका उपसंहार किया जा रहा है। कि यहाँ तक साध्य निष्ठा बता दी गई, ज्ञान निष्ठा रूपी साध्य निष्ठा। अब इस ज्ञान निष्ठा की साधन भूता जो कर्म निष्ठा है उसे बताया जाएगा, ये दिखाने के लिए उक्त जो परमार्थ दर्शन है उसका उपसंहार। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर, यहाँ इन शब्दों से भगवान कर रहे हैं, और योगे त्विमां श्रुणु इत्यादि से फिर परमार्थ दर्शन का साधन भूत कर्मयोग को बताया जाएगा। इस प्रकार ये परमार्थ उक्त जो परमार्थ दर्शन है उसका उपसंहार शास्त्र विभाग को प्रदर्शित करने के लिए, शास्त्र विषय विभाग को प्रदर्शित करने के लिए है, ये कह रहे हैं। इह ही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्ठात ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां इति निष्ठा द्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखं ग्रहिष्यन्ति इति। तो कहते हैं यहाँ पर ये दूसरा अध्याय माना जाता है श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम, दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम। पहला अध्याय और पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 10 श्लोक ये हैं श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की भूमिका। पहले अध्याय के 47 श्लोक और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक ये हैं भूमिका, और दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से श्रीमद् भगवद गीता का उपक्रम है, वो द्वितीय अध्याय पूरा उपक्रम माना जाता है। और उपसंहार है, क्या नाम, उपक्रम है, और फिर गीता शास्त्र का उपक्रांत जो अर्थ है उसका तीसरे अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक उपपादन है, 18वां अध्याय उपसंहार है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता का स्वरूप है। पहला अध्याय दूसरे अध्याय के 10 श्लोक भूमिका और दूसरा अध्याय उपक्रम, तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक उपपादन और 18वां अध्याय उपसंहार। तो जो प्रौढ़ ग्रंथ हुआ करता है, उपक्रम में संपूर्ण शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो अर्थ होता है उसका निर्देश किया जाता है प्रौढ़ ग्रंथों में, उपक्रम में ही। तो ये द्वितीय अध्याय उपक्रम होने के कारण द्वितीय अध्याय में ही श्रीमद् भगवद् गीता रूप शास्त्र के द्वारा, संपूर्ण शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ का संक्षेप में निर्देश किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि यह यानी गीता शास्त्र का उपक्रम स्थानीय जो द्वितीय अध्याय, इस द्वितीय अध्याय में यह शब्द का अर्थ है। क्या होगा कि यह दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे, शास्त्र का विषय विभाग यदि उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में बता दिया जाएगा तो उपरिष्टात यानी फिर उपक्रांत अर्थ का उपपादक जो ग्रंथ है उसे उपरिष्टात शब्द से लिया जाएगा, तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक। क्या किया जाएगा कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवृत्तिष्यते। तो अलग अलग दो निष्ठा विषयक, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा विषयक जो शास्त्र हैं तृतीय अध्याय से सुखपूर्वक प्रवृत्त होगा, इसी अर्थ का उपक्रांत अर्थ का उपपादन करने के लिए सुखपूर्वक उस शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी उपपादक ग्रंथ की, इस अभिप्राय से। और श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखम ग्रहिष्यन्ति, और गीता शास्त्र के विषय को अलग अलग करके ठीक से समझ भी पाएंगे गीता शास्त्र के अध्येता विचारक, इस अभिप्राय से कहते हैं ये उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में ज्ञान निष्ठा का उपसंहार। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि, इन शब्दों से भगवान कर रहे हैं। फिर कर्म निष्ठा को बताया जाएगा। तो ये 39वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल प्रतिपदा है, आज पूर्णिमा है ना, तो कल अवकाश रहेगा परसों।